به خیر کوچولو. به نام خدای گلها، خدای دشت و صحرا، به نام خدای کوه و دریا. سلام عزیزای دلبندم، سلام گلای خوشگلم، سلام شاپرکای نازنازی. امیدوارم همتون خوب و خوش باشید. خوب آقای کلاقی بازم خبر آورده از یه دختر گلی که عاشق بستنی، 7.5 سال میشه. اسمشم مبینا است، مبینا جهان پنا، دختر خیلی خوبیه، یه دوست خوشگل داره به نام ملیکا که با هم دوستن، خاله و عمش رو هم خیلی دوست داره. در ذهن مامان شیما و بابا علیرضا ازش خیلی راضیان. تازگی هم رفته مشهد مقدس پیش بابا بزرگا و مامان بزرگا، خوش به حالش. بله آقا کلاقی گفته شیر خیلی دوست داره. باریکلا باریکلا مبینای عزیزم، انشالله بهت خوش بگذره، از جانب ما هم نایب و زیاری باش گل گل من. خب یه قصه خوشگل بشنوین، یه قصه به اسم اسباب بازی ها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. دختر کوچولوی قصه ما، یعنی همین قصه که دارم براتون تعریف میکنم، اسمش مینا بود. مینا دختر خیلی خوبی بود، اما بچه گاهی اوقات یه اخلاق بدی از خودش نشون میداد. مینا کوچولو هر وقت با مامان و باباش میرفت مهمونی، با دختر صاحب اون خونه بازی میکرد. تمام اسباب بازیای اون دختر رو وسط اتاق میذاشت و ساعتها بله مشغول میشد. اما اگه یکی از دوستاش میومد خونه اونا، مینا کوچولو اجازه نمیداد که دوستش بره توی اتاقش، یا اگه اجازه میداد که کسی بره توی اتاق، اصلا اجازه نمیداد دست به اسباب بازیاش بزنه. وای وای وای، میگفت نه نه، به عروسکم دست نزن، موهاش کنده میشه، به خرسکم دست نزن، گوشاش کنده میشه، با تابم بازی نکن، پاره میشه، دست نزن و دست نزن. و اگه کسی به اسباب بازیاش دست میزد، داد میکشید و گریه میکرد و میگفت از اینجا برین، دست به وسایل من نزنین. یه روز صبح مامان مینا کوچولو میخواست بره خرید، برای همین مادر مینا کوچولو رو برد خونه همسایه تا با دختر همسایه بازی کنه و سرش گرم بشه. مینا کوچولو با دختر همسایه رفتن توی اتاق. اتاق پر از اسباب بازی بود، عروسکای قشنگ، اسباب بازی های رنگارنگ، ریز و درشت، بزرگ و کوچیک. توی اتاق دختر همسایه همه جور اسباب بازی بود. مینا کوچولو از اینکه اون دختر که اسمش مریم بود این همه اسباب بازی داره و اون میتونه باهاشون بازی بکنه خیلی خوشحال شد. فوری رفت از توی قفسه یه عروسک بزرگ که موهای طلایی داشت و یه دامن بلند و سفید قشنگی هم تنش بود و بله آورد و شروع کرد به بازی کردن. دختر همسایه گفت مینا چیکار میکنی؟ دست نزن، عروسکم خراب میشه، تاج سرش کنده میشه، دامنش پاره میشه. مینا گفت نه، من فقط میخوام باهاش بازی کنم، عروسکتو خراب نمی کنم. مریم گفت نه، تو نباید دست بزنی. دختر کوچولو دستشو دراز کرد تا یه اسباب بازی دیگه برداره که مریم داد زد دست نزن، اسباب بازی هامو خراب نکن، مواظب باش، از دور به اونا نگاه کن. مینا کوچولو گفت آخه نمیشه که من فقط از دور به عروسک ها و اسباب بازی ها نگاه کنم، من دلم میخواد با اونا بازی کنم. اما بچه ها، دختر همسایه یعنی مریم اجازه نداد که نداد. مینا کوچولو هم ناراحت و غمگین یه گوشه نشست و منتظر اومدن مامانش شد. فردای اون روز یکی از دوستای مینا کوچولو به خونشون اومد. مامان براشون بیسکویت و میوه گذاشت تا بخورن و بعدم با هم برن توی اتاق مینا کوچولو و با هم دیگه بازی کنن. دوست مینا کوچولو یه گوشه نشست. اون میدونست که نباید به اسباب بازیای مینا دست بزنه، اما مینا دست دوستشو گرفت و گفت بیا هر کدوم از این اسباب بازی ها رو که دوست داری بردار و بازی کن. دوست مینا کوچولو که اسمش آذر بود گفت یعنی تو ناراحت نمیشی؟ تو عصبانی نمیشی؟ مینا کوچولو خندیده گفت نه آذر جون، من ناراحت نمیشم، عصبانی نمیشم. بیا با این وسایل بازی کن. اون روز که رفتم خونه دختر همسایه مریم کوچولو فهمیدم که این کار چقدر بده. بچه اون روز مینا و دوستش کلی با هم بازی کردن و بهشونم خیلی خوش گذشت. هزاران آفرین به مینا کوچولو که یاد گرفت اصلاً اسباب بازی مال چیه؟ مال بازی کردن دیگه. البته باید مراقب بود که خراب نشن، اما خب اگرم خراب شدن اشکالی نداره. ها؟ میدین به بزرگترا، اونا رو درست میکنن، تعمیر میکنن. باید با وسایل بازیتون بازی بکنین، به دیگرانم اجازه بدین. آفرین به مینای گل که پی برد کارش اشتباه بوده. خب ببینم مبینا خانم جهان پناه هم اجازه میده. حتی من با این سن و سال اگر برم خونه مبینا اجازه میده با عروسکاش بازی کنم؟ آره بچه ها، منم عروسک رو خیلی دوست دارم. بی خود نیست که شماها رو دوست دارم، چون شما از عروسکام خوشگل ترین. آفرین به مبینا و آفرین به همه شما عزیزای دلبندم. خدا نگهدار.